www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز صدر محترم، قریب اور دور سے تشریف لانے والے علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں بہنیں، جمعیت علماء مدوبنی کی طرف سے تعلیم اور اصلاح کے موضوع پر یہ عظیم الشان کانفرنس اور اس میں آپ حضرات کی بڑی تعداد میں تشریف آوری، امید ہے کہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگی اور ہمارے عزائم میں مضبوطی کا ذریعہ بنے گی. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اجلاس، کانفرنس، پروگرام یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر دینداری پیدا ہو، احساس ذمہ داری پیدا ہو، فرض منصبی کا احساس پیدا ہو، یہ اصل مقصد ہے. اگر کانفرنس بہت بڑی ہو جائے لیکن ہم سن سنا کر چلے جائیں اور کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو ایسی کانفرنس کامیاب نہیں کہلائی جا سکتی. اور اگر چند لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ اہتمام بھی نہ ہو، مگر وہ چند لوگ عزم لے کر اٹھیں، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، ہمت کے ساتھ منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو یہ چند لوگوں کی مجلس بھی انشاءاللہ بڑی بابرکت ثابت ہوگی. بہرحال آج کے دور میں تعلیم کی فکر کرنا اور اصلاح کی فکر کرنا ہم سب پر لازم ہے. اور پھر تعلیم دو طرح کی ہے، ایک وہ تعلیم ہے جس کا فائدہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہ رہے، کوئی انجینئر نہ رہے، کوئی آرکیٹیکٹ نہ رہے، کوئی پائلٹ نہ رہے تو بڑی پریشانی پیش آ جائے. یہاں کی زندگی کے لیے، معاش کو صحیح طرح چلانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے عصری علوم میں بھی مہارت پیدا کرنی ناگزیر ہے. اس میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ایسے اسکول ہوں، کالجز ہوں، انسٹیٹیوٹ ہوں جہاں ہمارے بچے اور شرعی حدود میں رہ کر ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں، آگے بڑھیں. اسی کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے وہ تعلیم جس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور جس کا نفع آخرت میں بھی ظاہر ہوگا، یعنی دینی تعلیم، اس کو بھی ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی رنگت رکھنے والا ہو، اس کے لیے علم دین بقدر ضرورت فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح علم دین سیکھنا بھی فرض ہے. ہر مسلمان کو اس حد تک قرآن کریم ضرور پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے جس سے وہ اپنی فرض نماز ادا کر سکے، صحیح پڑھنے کی صلاحیت. ہر مسلمان کو اپنے عقیدوں کا علم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں اور کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، موٹی موٹی جو دین کی باتیں ہیں عقیدے کے طور پر، ان کا جاننا لازم اور ضروری ہے. اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل، کب آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، روزے کے کیا موٹے موٹے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ضروری باتیں، حج کے بارے میں لازمی باتیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم رہنی چاہیے. علم دین کے فرض ہونے کا یہ بنیادی درجہ ہے. اب اس سے آگے پڑھیں، پورا قرآن پڑھ لیں ناظرہ اور اچھی بات، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے حفظ قرآن کی دولت نصیب ہو جائے. نور علی نور سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو جو قرآن پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, آدمی عالم دین بن جائے, اور بڑی سعادت کی بات ہے. مسئلے مسائل پر عبور ہو جائے, ایسے افراد کا ہر مسلم معاشرے میں بقدر ضرورت پایا جانا فرض کفایا ہے. فرض کفایا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس صلاحیت کا آدمی معاشرے میں نہ رہے تو پورا معاشرہ اللہ کی نظر میں محفوظ ہے, اس سے محافظہ ہوگا, سوال ہوگا. اور اگر بقدر ضرورت افراد پائے جائیں تو سب کی طرف سے کفایہ ادا ہو جائے. تو تعلیم جب ہم بولتے ہیں تو اس سے دونوں طرح کی تعلیم مراد ہوتی ہے, لیکن اس میں اولیت اولویت دینی تعلیم کو ہے, کیونکہ دینی تعلیم پر امت کی بقا کا مدار ہے. اگر دینی تعلیم نہیں رہے گی تو مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا. جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھیں گی دین ختم ہوتا چلا جائے گا. نسلوں میں دین کی بقا کے لیے علم دین کی بقا لازم اور ضروری ہے. آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کسی بھی قوم کی حالت کا مشاہدہ کر لیں, جہاں جہاں دینی تعلیم کا معقول انتظام ہے وہاں معاشرے میں دین باقی ہے, نسلوں میں دین باقی ہے. اور جہاں کے لوگوں نے دینی تعلیم سے منہ موڑا, قرآن مقدس سے منہ موڑا, احادیث شریفہ کو نظر انداز کیا, وہاں آگے آنے والی نسلیں ارتداد کا شکار ہو گئیں. ایسا بھی ہوا کہ نام تو مسلمانوں جیسا رہا لیکن عقیدہ اور عمل بالکل الگ ہوتا چلا گیا. اس لیے جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد میں اہم ترین مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو شعائر ہیں, تشخصات ہیں, امتیازات ہیں اور دینی تعلیم ہیں, اس کی بقا کا انتظام کیا جائے, لوگوں کو احساس دلایا جائے. یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس کے لیے مکاتب کا نظام مضبوط کیا جائے, جو مکاتب چل رہے ہیں انہیں منظم بنایا جائے, ان میں پڑھنے والے بچوں کے وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی کوشش کی جائے. جہاں ضرورت ہے اور مکاتب قائم نہیں ہیں وہاں مکاتب قائم کیے جائیں. جو ادارے اور بڑے مدرسے چل رہے ہیں ان کا تعاون کیا جائے, ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اسباب اختیار کیے جائیں. یہ مدارس یہ مکاتب ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, ان میں فرق نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, شرور سے محفوظ رکھے, اور ان سے وابستہ افراد کو صحیح انداز میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر اس امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی صحیح رہے اور دوسروں کو بھی صحیح رکھنے کی کوشش کریں. آج ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اپنی فکر کرو, دوسروں سے کیا مطلب تمہیں ٹھیک رہنا چاہیے. یہ ایک نظریہ ہے. قرآن پاک نے ہمیں توجہ دلائی کہ تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تمہیں خود بھی ٹھیک رہنا ہے, دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر. تم بہترین امت ہو, تمام لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. تمہارا کام یہ ہے اچھائیوں کو پھیلاؤ, برائیوں کو مٹاؤ. یہ تمہارے لیے نعرہ دے کے بھیجا گیا ہے, مشن ہے تمہارا. فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے, رہنی چاہیے, جس کا کام ہی خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہو, اچھائی کا حکم کرے, برائی پر روک روک کرے. یہ نہیں کہ اچھے برے سب برابر, صحیح اور غلط میں امتیاز نہ رہے, خلط ملط ہو جائے. یہ اسلام کو گوارا نہیں. حق حق ہے, باطل باطل ہے, صحیح صحیح ہے, غلط غلط ہے. صحیح کو غلط نہیں کہا جائے گا اور غلط کو صحیح نہیں کہا جائے گا. اسی کا نام ہے اصلاح, اور ہر سطح پر اصلاح کی ضرورت ہے. فکری اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری قوم, ہمارا معاشرہ ایسی باتوں سے دور رہے جو فکری اعتبار سے گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں, اس کی صفات کے بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں اور دیگر ایسی باتیں جو اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹ کر کے ہیں, اگر معاشرے میں ایسی باتیں پنپ رہی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر نکیر کریں. کسی کو اچھا لگے تو اور برا لگے تو, ہمیں حق بات کہنی ہے. جس طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنا دین ہے, اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے غلط بات پر کسی سے دوری اختیار کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ غیرت ہمارے اندر رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے, ہم کسی سے برائی مول نہیں لینا چاہتے, ہمارے لیے سب ٹھیک ہیں, اچھے بھی ٹھیک ہیں اور برے بھی ٹھیک ہیں. یہ نظریہ علماء حق کا نظریہ نہیں ہے. حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ اس معاملے میں بڑے حساس تھے. ایک موقع پر اسی طرح کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا تو حضرت نے کھل کر کے نکیر فرمائی اور پوری طاقت لگا دی اس پر. تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی کہ میاں سب ٹھیک تھا, قاری صاحب نے آ کر کے تفرقہ پھیلا دیا. تو حضرت نے باقاعدہ نصوص جمع کیے اور کروائے, قرآنی آیات اور احادیث شریفہ اور صحابہ کے واقعات جس سے یہ ثابت کیا کہ کسی غلط عقیدے پر نکیر کرنا یہ تفرقہ نہیں ہے، غلط عقیدہ اختیار کرنا یہ اصل میں تفرقہ ہے، افتراق وہ پیدا کر رہا ہے جو الجماعت سے ہٹ کر کے رائے اختیار کر رہا ہے، جو الجماعت سے ہٹنے والے پر نکیر کر رہا ہے وہ اختلاف پیدا کرنے والا ہرگز نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ اگر یہ بات ہو تو پھر تو قرآن کی اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین الى آخره. امت واحدہ کیا تھی؟ صحیح عقیدہ، صحیح دین جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، بعد میں آنے والوں نے اس میں تفرقہ ڈالا، انبیاء علیہ السلام نے نہیں ڈالا. یہ ہمارا نظریہ ہے. اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ جذبہ دل میں پیدا نہ ہو کہ جو ہمارے سلف کے طریقے سے ہٹے گا ہم اس پر نکیر کریں گے، بلا خوف لومۃ لائم، کسی کو اچھا لگے برا لگے اس کی پرواہ نہیں کی جائے. اسی طرح عملی زندگی میں خواہ وہ ایسا برا عمل ہو جس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو، مثلا کسی کا جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، گالی گالم گلوچ کرنا، بدکاری کرنا، نشہ بازی کرنا وغیرہ، اس پر بھی نکیر کی جائے گی. اور چاہے وہ عمل اجتماعی طور پر برا کیا جا رہا ہو اس پر بھی نکیر ہوگی. اجتماعی طور پر برائی کہ گانے باجے کی مجلس لگائی جا رہی اور سب لوگ اس میں شریک ہیں تو یہ اجتماعی گناہ برسر عام ہو رہا ہے. بارات جا رہی ہے ڈھول تاشے کے ساتھ، آتش بازیوں کے ساتھ، اجتماعی گناہ ہو رہا ہے. ڈی جے بج رہے ہیں، کوئی کہہ نہیں رہا کچھ بھی، اجتماعی طور پر جرم ہو رہا ہے. برسر عام جہیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اسے برا نہیں سمجھا جا رہا کہ صاحب یہ تو دستور چل رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور دل سے اس کی برائی نکل گئی. یہ اجتماعی جرائم ہیں جس کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے. ایسی باتوں پر روک لگانی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ برملا اس پر نکیر کریں، متفق ہو کر ایسا لائحہ عمل بنائیں جس سے اس طرح کی خرابیوں پر قدغن لگ سکے. ایسی مجالس میں شرکت نہ کریں جہاں منکرات اور فواحش برملا کیے جا رہے ہوں، وہاں ہمارا جانا اس کو تقویت دیتا ہے، ایک طرح سے تائید اس کی ہوتی ہے. ایسی چیزوں سے بچیں، لیکن تحقیر کا انداز نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے فتنہ ختم ہونے کے بجائے اور ابھر جائے. حکمت عملی ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث کا بھی موقع آئے تو کچھ اسلوبی کے ساتھ ہو جس سے کوئی نقصان نہ ہو سکے. ہمیں یاد ہے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد تشریف لائے اور ایک مجلس ہوئی، بڑی تعداد میں علماء جمع ہوئے، اصلاح معاشرہ کا موضوع تھا. اور باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی ہمیں تقریبات میں جو خرابیاں ہیں ان پر نکیر کرنی چاہیے وغیرہ، یہ سب باتیں حضرت کے سامنے ہوتی رہی. آخر میں حضرت جب تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، برائی کی تائید تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن طریقہ ایسا اپنانا چاہیے کہ جس سے برائی کرنے والے کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے اور تم بھی بچ جاؤ. پھر حضرت نے ایک مثال دی، فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک مسجد کے امام ہیں اور آپ کے محلے میں ایک شادی ہونے والی، اور آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ اس شادی میں منکرات ہوں گے. اب آپ نے کیا عمل کیا کہ آپ کو دعوت دی گئی، آپ شادی سے دو دن پہلے تنہائی میں اس آدمی کے گھر پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ حاجی صاحب، بہت خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، اللہ بہت برکت دے اور بہت خوشیوں سے نوازے اور فلاں، اور میرا تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں اس میں شرکت کروں، لیکن مجھے ایسا ایسا پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ پلان بنا رکھا ہے، اب آپ ہی بتائیے میں آؤں کہ نہ آؤں. اب آپ ہی بتائیے. اب ظاہر ہے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئے کوئی بات نہیں، تو امام صاحب بچ گئے، کوئی شکوہ نہیں، اور یا تو اگر اس کے اندر ایمانی غیرت ہوگی تو وہ وہی کام پکڑ لے گا کہ جی میں بالکل نہیں کروں گا، آپ تشریف لائیے، آپ کا آنا میرے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو اس طریقے پر اگر ہم معاشرے کو لے کر کے چلیں گے تو امید ہے کہ اگر 10 پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ابھی تک ہماری قوم میں ہمیں یہ حسن ظن ہے کہ 8 آدمی تو ضرور مان جائیں گے اگر آپ کا انداز اچھا ہو اور مؤثر ہو. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی ہے اور اصلاح سے بھی کبھی غفلت نہیں برتنی. اور یہ ایک جلسے کا کام نہیں ہے، ایک کانفرنس کا کام نہیں ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل کرنا ہے، زندگی کے آخری سانس تک کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمیں عطا فرمائی وہ قرآن مقدس ہے. قرآن باقی ہے تو ہمارا دین باقی ہے. قرآن کی ہدایات، قرآن کا انداز تفہیم، قرآن پاک کا خطاب کرنے کا جو اسلوب ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی اثر انگیز. کہیں ڈانٹ ڈپٹ والا انداز ہے، کہیں پیار والا انداز ہے، کہیں حکمت والا انداز ہے. الغرض جو قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھے گا اور پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے زنگ کو دور فرما دیتے ہیں. توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں باتیں تو قرآن پاک کی ہر ہر آیت میں نچوڑ کر کے رکھ دی گئی. جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے دل کے گہرائیوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے اختیار، اقتدار کا یقین پیدا ہو جاتا ہے. اور شرک، بدعات، خرافات، یہ سب کھرچ دی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں یہ قرآن کی تاثیر ہے. اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اپنے احباب کو کہ اپنا رابطہ قرآن پاک سے مضبوط رکھیں اور امت کو بھی قرآن سے جوڑیں. مساجد میں درس قرآن کا اہتمام ہو، روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں ہو، ہفتے میں نہ ہو تو 15 دن میں ہو، جس میں قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھایا جائے علماء حق کی تفسیر کی روشنی میں. اسی مناسبت سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں گی، اور اس سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے اور ہم سب سے سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون کون ایسا آدمی ہے جو سچا مومن بننا چاہتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے بھائی، کون کون ایسا آدمی ہے جو سچا مومن بننا چاہتا ہے؟ سب نے اٹھا دیے، میرا خیال میں کوئی نہیں رہا. سب نے کہہ دیا کہ ہم سچے مومن بننا چاہتے ہیں. اب دوسرا سوال ہے کہ کیا ہاتھ اٹھانے سے ہی آدمی سچا مومن بن جائے گا؟ بتاؤ کہ بھائی جس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا وہ سچا مومن بن گیا، بن جائے گا؟ کیا جواب ہے آپ کا بتائیے بھائی. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہاتھ اٹھانے سے سچا مومن بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. سب نے متفقہ یہ جواب دیا ہے. اب تیسرا سوال ہے کون بنے گا سچا مومن؟ بتاؤ. جسے وزیر اعظم کہتے لکھ کر دے دے کہ تو سچا مومن ہے، وہ بن جائے گا؟ وزیر اعلیٰ سے تو ضروری بن جائے گا. کیوں بھائی؟ کلیکٹر لکھ کے دے دے بہت بڑھیا کاغذ پر کہ تم سچے مومن ہو، بن جائے گا؟ تو سبھی لے آئیں گے لائن لگا کے، رشوت دے کے بھی لے آئیں گے کہ ہمیں سند مل گئی. سچا مومن کون بنے گا؟ جسے اللہ تعالی سند عطا کرے کہ یہ مومن سچا ہے، وہی بنے گا. بتاؤ یہ ہے یا نہیں؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ صاحب ایمان ہے، اسلام کی دولت سے یہ متصف ہے، اسی کو مومن کہا جائے گا، اسی کو سچا مسلمان کہا جائے گا. بتاؤ ہے یا نہیں ایسی بات؟ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر بیان فرمایا کہ بھائی جس میں 5 باتیں پائی جائیں وہ سچے مومن ہیں. جس میں 5 باتیں پائی جائیں وہ سچا مومن ہے. جس کو سچا مومن بننا ہو وہ ان 5 باتوں کو دیکھے اور ان کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور غور کرے، اگر موافق ہے تو وہ سچا مومن ہے، اور اگر موافق نہیں ہے تو وہ لاکھ دعویٰ کرے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. کیا ہیں یہ 5 باتیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ایمان والے لوگ وہی ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے. اور ڈر کسی کا دل میں کب بیٹھتا ہے؟ 2 وجوہات سے ڈر بیٹھتا ہے. کتنی وجوہات سے؟ یا تو اس سے بے انتہا محبت ہو تو ڈر بیٹھتا ہے یہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈنڈے کا ڈر نہیں ہے, یہ محبت کا ڈر ہے. بہت سے لوگ اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں, کیوں؟ زیادہ محبت ہوتی ہے بیگم سے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں بیگم ناراض نہ ہو جائے. اور دوسری وجہ ہے طاقت. جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے اتنا ہی اس کا ڈر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. وہی ہمارا سب سے بڑا محبوب ہے, وہی سب سے بڑا طاقتور ہے. نہ اس سے زیادہ کوئی محبت کیے جانے کے لائق ہے, نہ اس سے زیادہ کسی کے پاس پاور اور طاقت ہے. اس لیے مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا نام آئے تو دل کانپ جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں اس کا غضب ہم پر نازل نہ ہو جائے, کہیں وہ اپنے عذاب میں ہمیں مبتلا نہ فرما دے. اس کا ڈر ہے. یہی وہ ڈر ہے جو انسان کو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیتا ہے, تنہائی میں بھی روک دیتا ہے. یہ ڈر ہر برائی سے بچنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو ہر مومن میں پایا جانا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ صفت اپنے اندر پیدا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر, اس کی خشیت ہمارے دل میں جاگزی ہو, اور ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے اللہ نے منع فرمایا, رسول اللہ نے منع فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ, قرآن کی شیرینی, قرآن کی حلاوت, قرآن کی تاثیر ان کے دل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بھی مومن کی علامت ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہیں, خصوصاً ہمارے ملک میں اکثریت ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے. لیکن عشاء کے بعد سے تلاوت کا جلسہ شروع ہوا, ایک کے بعد ایک قاری آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, صبح کی اذان ہو گئی اور لوگ جاگتے ہوئے سن رہے ہیں, جاگتے ہوئے. تقریریں اتنے توجہ سے نہیں سنی جاتی جتنی قرآن کی تلاوت توجہ سے سنی جاتی ہے. دل میں اگر یہ بات پیدا ہو کہ قرآن پڑھا جائے تو دل کھینچتے چلے جائیں, یہ دل میں ایمانی حلاوت کی دلیل ہے, یہ ایمانی محبت کی دلیل ہے, یہ قرآن کی عظمت دل میں ہے, اس کی پہچان اور علامت ہے. قرآن ہے ہی ایسی چیز, اور اگر یہ سمجھ کے پڑھا جائے پھر تو کہنے ہی کیا ہے, ہر اعتبار سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری صفت. فرمایا وعلی ربهم يتوکلون. اور ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, جو بھی ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا, جو رکے گا تو اللہ کے روکنے سے رکے گا, کسی بندے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہر طاقت اس کا سرچشمہ اور مرکز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کا نام ہے توکل. دوا کھائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج کرے گا، مگر دل میں یقین رکھے گا کہ اس علاج میں شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا ملے گی تو اللہ کے حکم سے ملے گی، کسی انسان کے ذریعے سے ملنے والی نہیں. وہ سبب ظاہری تو بن سکتا ہے، مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اسی کا نام ہے توکل. ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے کہ میاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ میاں جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا، یہ نہیں. کرو، سبب اختیار کرو، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی دین کا حکم ہے، مگر نتیجے کے بارے میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کو نظر انداز نہ کرو، اس کے حکم سے روگردانی مت کرو، دوسروں پر ایسا بھروسہ کہ اللہ کو بھول جاؤ، یہ بات تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ تین باتیں ہوئیں جن کا تعلق دلی کیفیات سے. اس کے بعد دو اور صفات بیان ہوئیں. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہا نماز پڑھتے ہیں، کہا قائم کرتے ہیں، یعنی آداب و شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ماحول بناتے ہیں نماز پڑھنے کا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. جس معاشرے میں نماز زندہ نہ ہو وہاں دین بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کسی گھر والوں کے بارے میں کہ ان کے اندر ایمان کس درجے کا ہے، دیکھ لیں کہ ان کا مسجد سے کتنا تعلق ہے، ان کا نماز کا اہتمام کیسا ہے، پابندی کیسی ہے. یہ چوتھی صفت ہوئی. اور پانچویں صفت بیان ہوئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اسی میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ضروریات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے حقوق بھی بجا لاتے ہیں. اور تعبیر یہ کی کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے دے رہے ہیں، اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے، اللہ کی عطا میں سے خرچ کر رہے ہیں تاکہ دینا آسان ہو جائے. یہ بھی پانچویں صفت ہوئی. اب ان پانچ صفات کو بیان کر کے سند دی گئی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے علاوہ کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ سچا مومن نہیں ہے. پانچوں معیاروں پر پورا اترنا پڑے گا، اور جو اتر جائے گا اس کے لیے بشارت ہے، اور اللہ کی بشارت برحق ہے. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے مقرر ہیں اپنے رب کے پاس اونچے اونچے درجات. کتنے اونچے درجات ہیں؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان میں فاصلہ ہوتا ہے، ایسے درجات. اور مغفرت ہے، کون انسان ایسا ہے انبیاء کے علاوہ جس سے بھول چوک نہ ہوئی ہو، مگر اللہ تعالی رحم فرمائیں گے کہ مغفرت سے نوازیں گے کہ چلو سب معاف ہے، درگزر ہے، عفو درگزر کا اظہار ہوگا. اور رزق کریم عزت والی روزی ہے. بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنتیوں کو نوازا جائے گا, اہل ایمان کو نوازا جائے گا. تو جو آدمی فوری طور پر اپنے مومن ہونے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ ان پانچ باتوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اس کے دعوے میں اور عمل میں موافقت ہو جائے. کیوں بھائی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو دین ضرور سکھلائیں گے, اور انفرادی اجتماعی ہر طرح کے منکرات سے خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچانے کی محنت اور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. ہمارے جن بزرگوں نے, احباب نے, ذمہ داران نے اس کا اہتمام کیا, یہ تعاون فرمایا, جس طرح بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا تو آپ فرما دیجیے.